بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب ائتمام المأموم بالإمام. كتاب الصلاة شروع نو پتیر درس کے دمونز اڑون زینی مسائل بیان شیو وصل تبلا مسئلہ راوڑی نو وای باب ائتمام المأموم بالإمام، باب دے بیان دا اقتداء دا مقتدی کی بالإمام دا خپل امام، یعنی مقتدی به د خپل امام اقتدا کوي او د خپل امام نه په منځ کې مخکې والی او د هغې مخالفت نه کوي. نو په دې اړه حدیث راوړي وای حدثنا یحیی بن یحیی و قتیبة بن سعید و ابو بکر بن ابی شیبة و عمرو الناقد و زهیر بن حرب و ابو کریب جمیعا عن سفیان قال ابو بکر حدثنا سفیان بن عیینة عن الزهری قال سمعت انس بن مالک زهری رحمه الله ننقل لداوي ماذا أنس بن مالك رضي الله عنه سخوري دلدي يقول جويل سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فارس نبي صلى الله عليه وسلم دا أسنى راغور زيدلو فجحش شقه الأيمن نو خطر في زخم شويو فدخلنا عليه نعوده نمنغ ورداخل شو باغبان دي چه مريس بختنا مولك ولا فحضرت الصلاة ندمنز وخشا فصلى بنا قاعدا نبي السلام تبناس منزوكا فصلينا وراءه قعودا نمنگ داغين ورست هم پناست منزوكا فلما قضى الصلاة كلاش نبي السلام منز بركا قال نوي فرمائل إنما جعل الإمام ليؤتم به، يقينا مقرر شوية دا إمام ديدا پارش داغي اقتداوشي. فإذا كبر فكبروا كلاش إمام الله أكبرو كنو تاسو هم الله أكبرو يوي، وإذا سجد فسجدو كلاش غسجدي تلارش نو تاسم سجدي تلارشي، وإذا رفع فارفع كلاش غفرت شنو تاسو هم برت شيء، وإذا قال سمع الله لمن حمده أو كلاش سمع الله لمن حمده وي فقولوا تاسو وي ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قاعدا كلاش بناس منزكي فصلوا قعودا أجمعون نتاسو هم طول با ناس منزكوي. نداخد حديث معناوا لحديث الفاز وزاحتا سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فارس، ده حديث مدينة كرامان تشيوا نبی علیہ السلام اسن را ورزیدل او د کجوری په یو تنه لګیدل فجحش شقه الايمن کی طرف زخمی شوه. او بخاری کې د زخمی زیات عین شوه دی. راوی وای فجحشت ساقه او کتفه، د نبی علیہ السلام پندای او یا هم وګه زخمی شوه، راوی کې شک کړی دی، یعنی یا پندای زخمی شوه یا یوګه زخمی شوه. فدخلنا علیه نعوده، موږ ور داخل شو چې داغه مریض پختنم کوله، دې ته عیادت ځکه وایي چې خلک یې پوښتنې ته په تکراري توګه ورځي. فصلینا وراءه قعودا، د دې نه ظاهر دا ده چې دوی د منځ له ابتدا څخه ناست دي، خو په دې دا اشکال راځي چې د عائشه رضی الله عنها په حدیث کې راغلی دي فصلى رسول الله صلی الله علیه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قیاما، نبی علیه السلام په ناسته منځ کو نو دوی هغې پسې په ولاړه منځ کو فاشار الیهم ان یجلسوا فجلسوا، نو نبی علیہ السلام به دوی ته اشاره وکړه چې کینئ نو دوی بیا کیناستل. نو دې حدیث نه دا معلومیږي چې صحابه په اول کې ولاړو بیا وروسته کیناستل، او د باب چې کوم حدیث ذکر شه د هغې د ظاهر نه دا معلومیږي چې دوی د اول نه نبی علیہ السلام سره په ناسته مونځ کړی دی او د اول نه په مونځ کې ناست دي. نو د جمع په اړه قرطبی رحم الله ویلی دي وجه الجمع انه کان منهم من صلى جالسا، وی طریقه د جمع د دواړو حدیثونو ترمنځ ده چې په دې صحابو کې ځینې داسې خلک وو چې هغو په ناسته منځ کو. فاخبر عنه انس رضی الله عنه، نو له هغه څخه انس رضی الله عنه خبر ورکړی دی وکانه فیهم من صلى قائما، او ځینې پکې داسې خلک وو چې په ولاړې منځ کو نبی علیه السلام پسې. فاخبرت عنه عائشه رضی الله عنها، نو د هغې نه عائشه رضی الله عنها خبر ورکړی دی. خو په دې جمع او تطبیق یې داسې اعتراض شوی دی چې د دوی کیناستل د نبی علیه السلام له اجازې پرته ممکن نه دي، ځکه په اصل کې قیام فرض دی او کوم صحابه چې دغه وخت ناست دي نو د هغوی په علم کې هم داسې نه وه چې قیام منسوخ دی، او دا احتمال هم شته چې انس رضی الله عنه د هغوی دغه قیام چې په ابتدا کې کړی دی کوم وخت چې ورته نبی علیه السلام د کیناستلو امر نه و کړی دغه قیام یې ورله نه وي رانقل کړی او یوازې د کیناستلو په اړه اکتفا کړي او همدا یې ورله رانقل کړي وي. والله تعالی اعلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال أنس بن مالك رضي الله عنه سخنقل لداوي خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম রাউ করেছে দ আসনা ফয়ুহিশা নুজখমিশা ফসল্লা লানা কাঈদান মুনতাফানাস তামুনজুকা থুম্মা যাকারানহু বিউম দাগশান হাদিস রাওয়ায়ে দে হাদাসানি হারমালাতু ইবনু ইয়াহইয়া ক্বালা আখবারানা ইবনু ওয়াহবিন ক্বালা আখবারানি ইউনুস আন ইবনি শিহাবিন ক্বালা আখবারানি আনাস ইবনু মালিকিন ইবনি শিহাবে মাতা আনাস ইবনু মালিক খবর রাখড়ে দে আন্না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরিআ আন ফারাসিন چی یقینا رسول الله صلی الله علیه و سلم د اسن را غرزیدلو و جوحش شقه الایمن نوخی اڑخی زخم شویو بنحو حدیثهما د مخک راویانو د حدیث په چیر ده و زاد خو په دې حدیث کې دال پاز زد کړی دی فاذا صلى قائما فصلوا قياما کله چې امام په ولاړه منځ کې نو تاسو هم په ولاړه منځ کوي حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن انس عن الزهري عن انس دانس رضي الله عنه نقل لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا جيقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسمان سورش فصرع عنه نداغين رو برزد فجحش شقه الأيمن نخطر في زخمش بنحو حديثهم دغنور روين دا حديث بسير الفاظ بكيدي وفيه وفي حديث كي داسي الفاظ رغل دي إذا صلى قائما فصلوا قياما كالاچه بولار منسكي نتاسهم بولار منسكوي يعني مخي فإذا رغلوا فابكيوا أو فديكي إذا رال إذا صلى قائما حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس زهري ويجي مات أنس رزلانه خبر ركرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقين النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه دخب الأسن رغل تدلو وجحش شقه الأيمن نخيتر في زخم الشيو وساق الحديث أو ده حديث رغل ده وليس فيه زيادة يونس ومالك وفي حديث كي أغسيت والي نشتكم كي يونس ومالك كرده يعني دا كم زيادت كي فدي مخكو أساني دو كي ذكرش دقا زيادت بكي نشتده كي فإذا صلى قائما فصلوا قياما دي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت عائشة رضي الله عنها نقل لدواي اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض فدخل عليه ناس من اصحابه نور داخل شو پاغه مانیس خلق من اصحابه داغه ملګرونه يعودونه چې مریض پختنه ورلک ولا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا نو رسول الله صلى الله عليه وسلم پناسته منځو کو فصلوا بصلاته نو دوی د نبی رسول الله منځ پسې منځو کو یعنی دغه اقتداء وکړه قیاما په ولاړه فاشار الیه من اجلسوا نو نبی علیہ السلام دوی ته اشاره وکړه چې کینه فجلسو نو دوی کیناستله فلما انصرف کله چې نبی علیہ السلام سلام وګرځو قال نو فرمایل انما جعل الامام یقینا ګرځول شوی د امام یعنی مقرر شوی د امام لیتم به دې لپاره چې اقتداء وشي امام خو دې لپاره مقرر شوی چې خلک اقتداء وکړي فاذا رکع فارکعوا کله چې رکوع ته لاړ شي نو تاسو هم رکوع ته لاړ شئ واذا رفع کله چې پورته شي فارفعوا نو تاسو هم پورته شئ وإذا صلى جالسا أو كلچ پناس سمونز کی فصلوا جلوسا نتاسهم پناس سمونز کوي اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم دي معنا د چ مریض شوو ظاهر د چ دین هغه وخت مراد ده کوم وخت چ د اسن را ورزدلو او خي اړخي زخم شوو چې په حديث د انس بن مالک کی ذکر دي نو په دې حديث او د انس بن مالک او د جابر رضی الله عنهم په حديثو کې هم دا یو کیسه مراد ده او د دین د وفات د مرض کیسه مراد نه ده حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني بن زيد حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه ندا حديث ببل سند سرد عروان هم نقل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال جابر رضي الله عنه نقل دواي اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض شاء فصلينا وراءه نمر بسرست منزوك وهو قاعد فداس حالك شغناس وأبو بكر يسمع الناس تكبيره أو أبو بكر رضي الله عنه خلق لدى النبي صلى الله عليه وسلم تكبير رسوه خلق كده النبي صلى الله عليه وسلم تكبير اوريده فالتفت الينا النبي صلى الله عليه وسلم توكت الفرعان قياما نمون يولد لچ ولاري فاشار الينا منت اشاره وكله فقعدنا نمكن السلو يعني اشاره توك چكينا نمكن السلو فصلینا بصلاته قعودا نبی علیہ السلام پس پناست منزو کا فلما سلم کلچی نبی علیہ السلام سلام وگرزو قال وی فرمائل ان کتم آنفا یقینا تاسو نجدی ویوس لتفعلون فعل فارس والرومی چی تاسو دو فارس او دروم ولو پسیر کارو کی یقومون علی ملوکهم او یخپلو بچهانو تو دریگی وهم قعودن پداس حال کی چی بچهانی ناستی فلا تفعلو تاسو دا کار مکوی ائتموا بأئمتكم تاسو دخبلوا إماماً ويقتداو كي إن صلى قائماً فصلوا قياماً كيشيري ولار منسكي نتاسو هم ولار ورسر منسكوي وإن صلى قاعداً كيشيري پناس منسكي فصلوا قعوداً نتاسو هم پناس منسكوي أو دا إمام خلاب مكوي إن كنتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والرومي دلتا إن مخفف من المثقل فده كلام كي تشبيه وتقدير ده یعنی تاسو نږدې وای چې د فارسیانو او رومیانو په څیر کار مو کړی وي او دې کار به دې ځکه بیان کړي چې دا د هغه چا د تکبر سبب ګرځي چې خلک ورته پاڅېږي. نو نبی علیه السلام د عاجمو سره د مشابهت نه منع کړې ده ځکه چې هغوی دغه طریقه کوي. حدثنا یحیی بن یحیی قال اخبرنا حمید بن عبد الرحمن الرؤاسی عن ابیه عن ابی الزبیر عن جابر قال لجابر رضي الله عنه نقل لدوي صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر خلفه منت رسول الله صلى الله عليه وسلم منزك ابو بكر رضي الله عنه ورب سيرست ولاړو فاذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم نكلت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر كبر ابو بكر رضي الله عنه هم الله اكبر ليسمع نادي بارچ پمنګ واوري اني ده نبي عليه السلام تكبير من تراول سيد ثم ذكر نحو حديث الليث بيد ليس حديث بسير الفاس بكر وليدي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ده أبو هريرة رضي الله عنه نقل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لدي إنما الإمام ليؤتم به يقينا إمام خديد فاريتي اختدائي وشي فلا تختلفوا عليه تاسو د امام خلاف مکوي فاذا كبر فكبروا كلچ ياغ تکبير کینو تاسو هم تکبيرو کوي و اذا ركع كلچ ركوع کوي فركعوا تاسو هم ركوع کوي و اذا قال سمع الله لمن حمده كلچ سمع الله لمن حمده وي فقولوا اللهم ربنا لك الحمد تاسو وي اللهم ربنا لك الحمد و اذا سجد كلچ سجدي تلاش فسجدوا تاسو هم سجدي تلاش و اذا صلى جالسا كلچ پناست منس کوي فصلوا جلوسا اجمعون تاسو هم طول پناست منس کوي. دا خود حدیث معنا و دا حدیث دو باب زین فواید. اولا پیدا حدیث دلیل دی په دې چې امام کله د ودریدلو توان نه لري پناست دروغ خلکو امامتي کولی شي. خو حنابلہ ور سره دا شرط ویل دی چې دغه امام براتب وي یعنی دا علاقی امام وي نو بیا روغو خلکو ته پناست منځ کولی شي. خو صحیح دا ده چې دا حکم عام دی راتب او غیر راتب دواړو ته شامل دی ځکه چې د تخصیص کوم دلیل نشته. دا روایت د احمد دی چې شیخ سعدي غوره کړی دی. امام مالک رحمه الله نه نقل دی چې ناست امام پسې منځ جایز نه دی. استدلال یې پر روایت د شعبي کړی دی چې نبی علیه السلام فرمایي لا یؤمن احد بعدي جالسا رواه الدارقطني والبيهقي زمانه ورسته دی هیڅ څوک په ناسته امامتي نه ورکوي. خو د دې استدلال نه داسې جواب شوی چې دا حدیث ضعیف دی د استدلال وړ نه دی. دارقطني د دې په اړه ویلي دي لم يروه غير جابر عن الجعفي عن الشعبي وهو متروك. دا روایت د جعفي عن الشعبي نه د جابر نه فرته بل چا نه دی نقل کړی وهو متروك او دغه جابر چې دا متروک دی. والحديث مرسل لا تقوم به الحجه او حدیث مرسل دی استدلال به نشي کېدلی. څوک چې د ناست امام نه وروسته اقتدا جایز ګڼي هغوی د منځ په طریقه کې اختلاف کړی دی. درې قوله پکې نقللي. اول قول دا دی چې دغه ناست امام پسې به په ولاړه منځ کوي. دا قول د امام ابو حنیفه او امام شافعي دی. استدلال یې په حدیث د عائشه رضی الله عنها کړی دی چې متفقون علیه روایت دی او د نبی علیه السلام د مریستیا په حالت کې منځ پکې نقللی. عائشه رضی الله عنها وایي فجاء حتى جلس عن يسار ابي بكر رضي الله عنه نبي عليه السلام راغ ترديچي د ابو بكر رضي الله عنه چپ اړخ ته کېناست. فكان يصلي بالناس جالسا مخلق ته په ناس سمونز کو و ابو بكر رضي الله عنه قائما او ابو بكر رضي الله عنه ولاړو يقتدي ابو بكر بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم. ابو بكر رضي الله عنه د نبي عليه السلام د منز اقتداء کوله ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضي الله عنه او خلکو د ابو بکر زلانه د منس اقتدا کوله. دا ځکه چې ابو بکر زلانه د نبی اسلام تکبیر خلکو ترسو، نو کله چې بده تکبیر وک بیا به خلک کته کیدله. دا اوږد حدیث دی، بیا په خپل ځای کې راځي ان شاء الله. طریقه د استدلال دا ده چې دا حدیث د وفات په مرض کې نقل له نو د نور هغه احادیث ناسخ دي چې په دې باب کې راغلي دي. او بل علت یې ولا دا ویلې دي چې قیام په منځ کې فرض دی، کله چې د امام نه د عذر له وجې ساقط شه نو د مقتدي نه به د عذر له وجې ساقطیږي، هسې نه ساقطیږي. دویم قول پکې دا دی چې مقتدیان به ناس امام پسې وروسته په ناس لمونځ کوي. دا یو روایت د امام احمد دی، استدلال یې په احادیث د باب سره کړی دی چې د انس، عائشه، ابو هريره او د جابر رضی الله عنهم څخه نقل دي. نبی علیه السلام فرمای انما جعل الامام ليؤتم به، امام دې لپاره مقرر شوی دی چې اقتداء وشي. بیا وروسته وایي واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون، کله چې په ناسته لمونځ کوي نو تاسو هم ټول په ناسته لمونځ وکړئ. او په بل روایت کې دي واذا صلى قائما فصلوا قياما، کله چې په ولاړه لمونځ کوي نو تاسو هم په ولاړه لمونځ وکړئ. نو د امام د متابعت له وجې دا لازم دي چې د هغه د حال اقتداء وکړي، که په ولاړه وي او که په ناسته وي. له دې وجې خو په حدیث د عائشه رضی الله عنها کې چې په باب کې ذکر دی داسې راغلی دي، کله چې صحابه وروسته د نبی علیه السلام نه په ولاړه لمونځ کوو نو اشاره ورته وکړه چې کینئ. دریم قول پکې دا دی چې په دې مسله کې تفصیل دی، کله چې امام د ابتدا نه لمونځ په ناسته شروع کړ نو مقتدیان به هم ورسره کینی او لمونځ به ورسره په ناسته کوي. او که امام د ابتدا نه لمونځ په ولاړه شروع کړو خو بیا وروسته د عذر له وجې کیناسته نو مقتدیان به په ولاړه لمونځ کوي. دا تفصیل پکې امام احمد او ځینې شوافیعو کړی دی. استدلال د مخکې ذکر شوو دواړو قولونو په دلایلو سره کړی دی. نو کله چې امام د اول نه په ناسته لمونځ کوي، حال د نبی اسلام د هغه حال په څیر دی چې د دویم قول په احادیثو کې ذکر دی چې احادیث د باب دي. په دغه احادیثو کې داسې راغلی دي چې نبی اسلام صحابو ته اشاره وکړه چې کینئ، خو کله چې امام په اول کې ولاړی او بیا وروسته کینی نو حال د نبی اسلام د هغه حال په څیر دی چې په حدیث د عائشه رضی الله عنها کې ذکر دی چې نبی اسلام د وفات په مرض کې جمعات ته داخل شه، په داسې حال کې چې ابو بکر رضی الله عنه خلکو ته جمع ورکوله نو نبی اسلام یې څنګ ته کیناست، او ابو بکر رضی الله عنه او وروسته خلک ورپسې ولاړ پاتې شو. او دا قول په دې مسله کې ظاهر دی. په همدې سره احادیث جمع کیږي، او تر څو چې د دلایلو ترمنځ جمعوالی ممکن وي نسخې ته به رجوع نشي کیدلی. والله تعالی اعلم. دویمه پیدا په حدیث د انس کې د امام د متابعت مشروعیت ثابت شي، ځکه چې نبی علیه السلام فرمایلی دي انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر كبروا واذا سجد فاسجدوا، یقینا امام دې لپاره مقرر شوی دی چې اقتدای وشي کله چې الله اکبر وکړي نو تاسو هم الله اکبر وکړي، او کله چې سجدې ته لاړ شي نو تاسو هم سجدې ته لاړ شئ. واذا رفع فارفعوا، کله چې د سجدې نه راپورته شي تاسو هم راپورته شئ. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، او کله چې سمع الله لمن حمده وای نو تاسو ربنا ولك الحمد وای. الحديث د دې حدیث اړوند مسائل مخکې ذکر شوی دي چې د امام نه مسابقه جایز نه ده او نه هم اختلاف ورڅخه جایز دی، ځکه نبی اسلام فرمای فلا تختلفوا، د امام سره اختلاف مکوي، او فرمای لا تبادروا الامامه، د امام نه مخکې کېږي جلدی پی مکوي، او فرمایلی دي انما الامام جنه، امام ډال دی، یعنی امام د مقتدیانو لپاره د پردې په څیر دی چې د منځ اړوند ځینې مشقتونه ته په غاړه اخستی دي لکه د سهوې، سترې او نور. نو د چا چې دغه حالي دغه اقتداء واجب ده. درېمه پیدا حدیث دلیل دی چې نبی علیه السلام ته د نورو انسانانو په څیر تکلیف رسیږي، ځکه د نورو انسانانو په څیر یو انسان دی، نو د سورلۍ نه راغورځیږي، زخمي کیږي او داسې نور. څلورمه پیدا حدیث د جابر په دې دلیل دی چې د امام لپاره په اوچت اواز تکبیر کول مشروع دي، او دویم کس مبلغ هم نیولی شي چې د امام د تکبیر نه وروسته په اوچت اواز تکبیر کوي چې خلکو ته د امام تکبیر ورسوي کله چې ورته ضرورت وي، لکه څنګه چې ابوبکر رضی الله عنه د نبی علیه السلام تکبیر خلکو ته رسولی دی. اوس دا ضرورت په لاسپیکرو هم دفع کیدلی شي، ځکه چې د امام اواز په اسانۍ خلکو ته رسوي. پنځمه پیدا حدیث جابر دلیل دی چې په منځ کې یو طرف ته کتل د ضرورت له وجې جایز دي. د استدلال طریقه دا ده چې نبی علیه السلام په منځ کې صحابه ته وکتل نو هغوی ولاړو نو اشاره ورته وکړه چې کینئ. شپږمه پیدا حدیث جابر دلیل دی په دې چې د یو چا له مشابهت څخه چې منع شوی وي نو د هغوی سره به مشابهت ظاهر کې معتبري، که څه هم نیت یا اراده د مشابهت ورسره نه لري، خو د ظاهري مشابهت له وجې به ورباندې دغه حکم کیدلی شي، لکه دلته چې صحابه د پاره سواله او د مشابهت نه منع شوی دي. اوومه پیدا حدیث د مریض پوښتنې په مشروعیت دلیل دی. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، د ابو هريره رضي الله عنه څخه دا حديث په بل سند سره هم نقل دی. باب النهي عن مبادره الامام بالتكبير وغيره، باب دې په بیان د منع کې د امام نه لمخکې کېدلو څخه په تکبیر او په نورو کارونو کې. یعنی په دې باب کې دا خبره بیانیږي چې د امام نه په تکبیر او په نورو کارونو کې په منځ کې نه مخکې کېږي، د دې نه منع راغله. یا داسې باب یو چې باب النهي عن مبادره الامام والالتزام باتباعه، باب دې په بیان د منع کې د امام نه د مخکې کېدلو نه او د امام د تابعداري د التزام په اړه، چې د امام تابعداري به کیږي او دا لازم ده، امام نه مخکې کیږي نه بلکې تابعداري به کې چې دا درمان لازم او فرض ده. نو حدیث راوړي وای حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن خشرم قال اخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره قال دا ابو هريره رضي الله عنه نقل داوي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم چه مونږ ته تعلیم راکو، يقول ويلي لا تبادروا الامام، تاسو د امام نه مخکې کیږئ. اذا كبر فكبروا، کله چې الله اکبر وکنه تاسو هم الله اکبر وکي. واذا قال ولا الضالين، کله چې ولا الضالين وای فقولوا امين، نو تاسو امين وي. واذا ركع فاركعوا، کله چې رکوع ته لاړ شئ نو تاسو هم رکوع ته لاړ شئ. واذا قال سمع الله لمن حمده، کله چې سمع الله لمن حمده وای فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، نو تاسو اللهم ربنا لك الحمد وي. لا تبادروا الامام، يعني ده امام نه مخکې کیږي. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، دا حديث له ابو هريره رضي الله عنه سخه په بل سند سره هم نقل، الا قوله ولا الضالين، نور الفازي ده مخکې حديث بصير دي مگر دا وینا چې ولا الضالين فقولوا امين. وزاد ولا ترفعوا قبله، او دا الفاظ پکې زیاتی دي چې ولا ترفعوا قبله، د امام نه مخکې مه پورته کیږئ، دا الفاظ پکې زیاتی راوړي دي، نور د مخکې حدیث په څیر دی. ولا ترفعوا قبله د دې معنی دا ده چې تاسو د امام نه مخکې د رکوع یا سجدې نه سر مه پورته کوئ. حدثنا محمد بن مشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عني على وهو ابن عطاء سمع أبا علقمة سمع أبا هريرة يقول يعلى ابن عطاء دا أبو علقمة أريد لي دي شاقية دا أبو هريرة رزل عنه سخة أريد لي دي يقول شيخ أبا ويل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي لي دي إنما الإمام جنة يقينا إمام دال دي، فإذا صلى قاعدا كلا چه پناس سمونسكي فصلوا قعودا، نتاسو هم پناس سمونسكوي. وإذا قال سمع الله لمن حمده، كلا چه سمع الله لمن حمده وي فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، نتاسو اللهم ربنا لك الحمد وي. فإذا وافق قول أهل الأرض قول أهل السماء، كلا چه ده زمكي ولو ينا ده أسمان ولو ده يناسر موافقشي غفر له ما تقدم من ذنبه، ندته ومخكني طول قناه نوابشي. إنما الإمام جنة، جنة بزمد جيم أو نون مشدد سر دير دال تيواي، مقصد دا دي چه إمام دا مقتدين والبار دا يبه پردي حسيت داري چه دا ساهو يا دا مخكي تيري دلو لوجه چه كم نقصان دا منزكوون كو منزترازي دا غين مانع أو فرده دي. يعني كسوك دا سب مخي تا تيريگي منزكي خلل نرازي أو كچيري مقتدي ساهو وشي نهم منزكي خلل نرازي، ځکه چې امام پسې اقتدا کړی ده، نو د ډال سره ولله تشبیه ورکړي، ځکه چې په ډال سره هم سړی د غش نه محفوظ وي. حدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب عن حيوه ان ابا يونس مولى ابي هريره حدثه قال سمعت ابا هريره يقول، ابو يونس چې د ابو هريره رضي الله عنه آزاد کړی غلام دی، هغه ورته حدیث بیان کړی دی. دی حيوه قال چې هغه ویل دي سمعت ابا هريره يقول، ما دا ابو هريره رضي الله عنه سخواوري دل چه ويلي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دا نبي الاسلام دي روايط نقل كو انه قال چه غفر ما يلي دي انما جعل الامام ليؤتم به، يقنا امام دي دا پار مقرر شوية دا چه اقتدائيوشي. فإذا كبر فكبرو، كلا چه تكبرو كنو تاسو هم تكبرو كي. وإذا ركع فركعو، كلا چه ركوة الارشي نو تاسو هم ركوة الارشي. وإذا قال سمع الله لمن حمده، كلا سمع الله لمن حمده وي فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، نتاسو اللهم ربنا لك الحمد وي. وإذا صلى قائما كلچ په ولاړه مونږ کوي فصلوا قياما نو تاسو هم په ولاړه مونږ کوي وإذا صلى قاعدا كلچ په ناسته مونږ کوي فصلوا قعودا اجمعوا نو تاسو ټول په ناسته مونږ کوي باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس لاب الباب راوړي وإذا باب د استخلاف الإمام په بیان د جانشین مقررولو د امام کې إذا عرض له عذر كلچ بيكشي دي إمام تيو عذر من مرض وسفر چه مرض أو سفر دي وغيرهما أو يا بالعذر ما يصلي بالناس هاغ السوق جانشين مقرر كي چه خلقو تا منزو كي نو پا دي باب كي دا خبر بيانيكي چه كلا إمام تا عذر را بيكشي نو كوليشي چه بخبل زيماني بالإمام مقرر كي چه خلقو تا إمامتي والكي منزو تاو كي حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زايدة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال لعبيد الله بن عبد الله نقل لدواي دخلت على عائشة فقلت لها زف عائشة رزنها من داخل شما نورتهم ويل ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أتمت دا نبي السلام دا وفاة دا مرض بعد حديث نبياني قال تغيو البلاء ولنا ثقول النبي صلى الله عليه وسلم نبي السلام دا مرض دا وجن زيب شكم زور يشا فقال نوی فرمایل اصل الناس آیا خلق منز کرده ده؟ قلنا منگوی لا نا نیده کرده وهم ینتظرونک یا رسول الله دوی تا انتظار که اید الله رسول قال نبی الاسلام فرمایل ضعو لی ماء فی المخضب زماد پارا و باب پخانکی واچوی ففعلنا نمونگ دا کاروکا فاغتسل نبی الاسلام غسل وکرل ثم ذهب لینوء بشروش لینوء دید پارا چه پاسیگی فاغمی علیه نبیوشی پرالا ثم أفاق بيرا بيدار شف فقال نوي فرمايل أصل الناس ويا خلق منز كرده قلنا من ويلا نيدي كرده وهم ينتظرونك يا رسول الله دوي تات انتظار كي إيد الله رسول فقال نبي رسام فرمايل ضعوا لي ماء في المخضب زماد بارا بو خانك يبواش وي ففعلنا نمك دا كاروك فاغتصل نبي رسام غسل وكرا ثم ذهب بشروش لينوء دي دا بارا جباسي جيني باسي دو فأغمي عليه نبيهم بيوشش ثم أفاق بيرا بيدار شفقال أصل الناس ويخلق منز كرد قلنا من ويلانا وهم ينتظرونك يا رسول الله دويتا تنتظار كيد الله رسول فقال نوي فرمايل ضعوا لي ماء في المخضب زماد بارا بخانك يبواجه وي ففعلنا نمان داكاروك فاغتس النبي السلام غسلوك ثم ذهب لينوء فأغمي عليه بيباس يدجي بيوشش ثم أفاق بيرا بيدار شفقال نوي فرمايل أصل الناس ويخلق منز كرد فقلنا من ويلانا نا نیده کرده وهم ينتظرون که یا رسول الله دوی تاتا پا انتظار دید الله رسول قالت عشر زنها وای والناس عکوف في المسجد خلق پا جماعت کی رجم شیو ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم چه انتظاری کهو رسول الله صلى الله عليه وسلم تا لصلاة العشاء الاخرة دا ما خستن منذ پارا یعنی خلق ما خستن منذ پارا جمع شیو چه نبی علیه السلام روزی او جمع ارتوکی قالت عشر زنها وای فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر النبي عليه السلام أبو بكر زمانه بس جواب وليغا أي يصلي بالناس چه خلقتا منزوكي فأتاه الرسول نو أبو بكر زمانه تا أستاذ راغي فقال بيبل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تا أمر كي أن تصلي بالناس چه خلقتا منزوكي فقال أبو بكر نو أبو بكر زمانه بيبل وكان رجلا رقيقا فداس حال كي جدا يو نرمز روالا إنسانو يا عمر يا عمر صلي بالناس خلق تمنزوكا قال رأيوي فقال عمر عمر زمهو يل أنت حق بذلك تددير دير حق داري قالت عيشر زمان هواي فصلى بهم أبو بكر تلك الأيام نخلق تا أبو بكر زمهو بدغو رزوكي منزكو جمع ورطورك أولا ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة دخفل زان سپکوالی محسوس کو چې دا مرز را نسپک شوی دی فخرج بین رجلین نو روته د دو سړو ترمنز احدهما العباس چې یو په دې دواړو کې عباس رضی الله عنه لصلات الظهر د ماسپخین منز پر روته او ابو بکر یصلی بالناس او ابو بکر رضی الله عنه خلق ته منز کو فلما راه ابو بکر هر کله چې ولید دلر ابو بکر رضی الله عنه ذهب شروشه لیتاخر جروستشی فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام إشارة أخرى ألا يتأخر جندر السكيج وقال لهما أو دي دور تويل أجلساني الى جنبه ماد ابو بکر زلمه اڑخت کینوی فاجلساه الى جنب ابي بکر نو هاغوی نبی السلام دا ابو بکر زلمه اڑخت کینو وكان ابو بکر يصلي و ابو بکر زلمه چمنزک وهو قائم بداس حال کی چولاړو بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم د نبی السلام منز پس یعنی د نبی السلام اقتدای کولا والناس يصلون بصلاه ابي بکر او خلق منز کو دا ابو بکر زلمه منز پس زکه چې بکر زنه خلق ته د نبی السلام تکبیر رسو او نبی صلی الله علیه وسلم قاعد النبی السلام ناس قال عبید الله عبید الله وی فدخلت على عبد الله ابن عباس زف عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ورداخل شم فقلت له ورتمل الا اعرض عليك ما حدثتني عائشه اي زته نپیش کوم هغه حدیث چې مات عائشه زنه بیان کړی دی عن مرض رسول الله صلی الله علیه وسلم ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مرض الوفاة بأعلى فقال ناغي ويل هاتي ربيشيك ولانديك فعرضت حديثها عليه نما دعيش رضا هذا حديث باغماني بيشك فما أنكر منه شيئا نددغ حديث ده يولبزنا من كارونك غير أنه قال مقر دوم رضا شغويل أسمت لك الرجل أياتات ده غسر النوم أخصد الذي كان مع العباس شد عباس رضي الله عنه سرم القرو قلت ما ارتوي لنا قال اغيول هو علي دق علي رزلان هو يعني نبي السلام يو تربت علي رزلان هو بل تربت عباس رزلان هو ودوار من لسنة الأولي ودغشاني منصر وسط داخل الحديث لبزي ما نوا الحديث ذا الفاظ وزاحت ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا دعرز أو تزيل فارده ما نايدا دا يوشي طلبك والجي دا عشر زنها نايدا نبي السلام دا وفاة دا مرض بارد بيان وقتنا كريه ثقل النبي صلى الله عليه وسلم يعني مريسي زيب كرو تردي چيب خوي كار نكو ضعوا لي ماء في المخضب مخضب بكسري د ميم او سكون د خا او فتح د زواد سره ده ده غلوخي توای چ جامب کی وینزل کی لک خانك او داس نور نو په خانك کی د ابو اچولو امر دی لپاره کړه چې غسل پیو کی او مرز ور سره سپک شي چې د ودریدلو او د مزل توان ولري او خلق ته منزو کی غسل هم د زيني مرزونو علاج ده لک تبا خدا د علاقو او د مرض د ډولونو پورې هم اړه لري نو په ځینې علاقو کې او د طبي په ځینو ډولونو کې غسل کولو سره مریضتیا نوره هم زیاتیږي ثم ذهبا لینوء بې شروع شو د دې لپاره چې پاڅېږي یعنې دا کوشش یې کوي چې ودرېږي فاغمي علیه نو ایسته بېوشش دا دلیل دی چې په پیغمبرانو هم بېوشي راځي ځکه دا یو مرض دی حکمت پکې دا دی چې د دوی اجر ډېر شي او خلکو ته تسلي حاصله شي یعنې کله چې خلکو ته داسې تکلیف راشي چې هغوی په دې تسلي وکړي چې ګوره پیغمبرانو باندې هم داسې تکلیفونه راغلي او بل دا چې خلک ورباندې ګمراه نه شي او عبادت یې ونه کړي له دې وجه چې په لاسونو ناشنا معجزات راښکاره شوي نو د دې د وجه نه الله تعالی داسې حوادث په پیغمبرانو راولي والناس عکوف في المسجد عکوف فزم د عین سره جمع د عاکف ده معنی یې ده ځان په یو کار بندول د دې څخه اعتکاف هم ماخوذ دی دلته معنی ده چې صحابه راجمع شوي وو د نبي اسلام راوتلو انتظار یې کوو فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر أن يصلي بالناس نبي عليه السلام أبو بكر زمانه بس جواب ولي قد خلقه تإمامته وكي علماء ويدلتا چه أبو بكر زمانه دخبل طرفنا إمامت لپار مقرر کرده وده كي ديتا إشارة ده چه أبو بكر زمانه ده نبي عليه السلام نورستا ده غزي ناس تي لپار دير مناسب ده چه ديتا زين صحابو هم إشارة کرده نو أبو بكر زمانه ده انبياء نورستا ترطول خلقه أو ترطول صحابو غرده ابو بكر رضي الله عنه تدغى في غام بلال رضي الله عنه رسوله وكان رجلا رقيقا ان ازري نرم ده ده مسلم فبل روايت كي داسي تفسير شوه ده جي لا يملك دمعه اذا قرأ القرآن اغا خبل اوخي نشي اسارة ولي كلاش قرآن نولي يعني ده قرآن فلسطول سر بي اختير دستر قنوخ كي زي او فبل روايت كي دي ان ابا بكر رجل اسيف ابو بكر غمجن سره ده اسيف وزن ده فاعل سره ده د اسف نه دی زیات غم ته ویل کیږي یعنی ډیر غمجن انسان دی نرم زړی دی ډیر زر جړه ورځي له دې وجې داسې ویلې دي متى یقوم مقامک لا یسمع الناس کله چې ستا په ځای ودرېږي نو خلکو ته به مونځ نشي اورولی قرات به ورته نشي اورولی دا ځکه چې اواز بیا د جړا د اثر له وجې ټیټي نو څوک بیا قرات نه اوري او دا د یعقوب علیه السلام د دې وینا په څیر دی چې فرمای یا اسف علی یوسف یعنی ای د یوسف علیه السلام د نشتوالي غمه هر چی اسف په کسری د سین سره ده نو هغه وسیته ویل کیږي چې غم هم ور سره ای لکه الله تعالی فرمای ولما رجع موسی الى قومه غضبان اسفا کله چې موسی علی السلام خپل قوم ته راوګرځید په داس حال کې چې غوسه او ډک و د غم نه فصلى بهم ابو بكر تلك الايام یعنی هغه ورځو کې چې نبی السلام پکې مریض شو او جمعه ته نشوت لري ابو بکر زمو صحابو ته امامتي ورکړه دا ابو بکر زمو د امامتي ابتدا د پنځشنبه د مخستن نشویو به صحابو ته د جمعه ورځې 15 وخت مونږ وکړ او د خالی او د یکشنبه ورځې مونږونه هم ورته وکړل او همې د دوشنبه د سار مون صحابو ته نبی السلام په جوندانه کې کړی دی نو ابو بکر زمو صحابو ته نبی السلام په جوند کې ولس مونږونه وکړل بیا چې د ماسپښین مونځ ته مخکې شو نو نبی علیه السلام نه مرض کم شوی او راووت دغه جمعه په خپله وکړه چې ابوبکر زنان هو ولله تکبیر رسو او امام نه و فخرج بین الرجلین احدهما العباس د دوه سړو تر منځ نبی علیه السلام راووت یعنی چې دواړو کسانو نیولی او داسې لاس نیولې راویست چې یو کس پکې عباس رضی الله عنه دویم کس علی رضی الله عنه چې دغه تفسیر الله ابن عباس رضی الله عنهما کړی دی او په یو بل روایت کې راځي چې دغه روایت مسلم نه دی راوړی خو په نورو کتابونو کې ذکر دی وایي چې دغه دویم کس اسامه رضی الله عنه علماو د دې حدیثونو ترمنځ داسې جمعوالی کړی دی چې دغه یو اړخ یې دې دواړو صحابو ته په نوبت رسېدلی و کله به یو ورسره تللو او کله بل خو دا بل اړخ یې عباس رضی الله عنه ته خاص شوی و دا ځکه چې هغه مشر هم و او تره یې هم و له دې وجې خو عایشه رضی الله عنها د هغې نوم اخیستی دی او د بل کس نوم یې نه دی اخیستی او دغه نوبت باندې به تلل له دې وجې نه و چې په دوی کې به د یو کس توان نه رسېده او نه بهشه بوتللی بلکې دای د شرافت د حاصلولو له وجې داسې کړی دي د ځینو روایتونو نه داسې هم معلومیږي چې د دویم کس نوم یې ځکه نه دی اخیستی چې هغې لپاره دا خیر نه خوښوو دا د ځینو راویانو ګمان دی نو احتمال د خطا او رسا لري هر چې هغه کیسه ده کوم چې را روان حدیث کې ذکر ده چې د نبی علیه السلام یو اړخ ته فضل ابن عباس و او بل اړخ ته علي رضی الله عنه نو هغه د دې کیسې نه سوا بله کیسه ده په دې حدیث کې د مریستیان وروسته مونږ ته د وتلو کیسه ده او په هغه حدیث کې د نبی علیه السلام د میمونې رضی الله عنها د کوټې نه د عایشه رضی الله عنها کوټې ته د تللو کیسه ده چې دغه صحابه ولله د مرض په شروع کې دغه خدمت کړی دی حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال الزهري واخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه زهري ولد چې مات عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبه خبر راکړه دي ان عائشه اخبرته قالت چې یقینا عائشه زنه حدیث خبر ورکړه دي چې غي ویل دي اول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونه اول هغه چې نبی السلام مریض شه نو د ميمونې رضی الله عنها په کوټه کې مریض شوی او فاستاذن ازواجه نو د خپل بيبيان اجازه وغوښتله اي مرض في بيتها چې د عائشه زنه حدیث په کوټه کې خدمت وشي واذن له او دوی ورته اجازه ورکړې وه چې د عایشه رضی الله عنها په کوټه کې د خدمت وشي قالت عایشه رضی الله عنها وای فخرج نبی اسلام راووت وید له علی الفضل ابن عباس په داسې حال کې چې یو لاس یې په فضل ابن عباس باندې اچولی و وید له علی رجل آخر او بل لاس یې په بل یو سړي اچولی و وهو یخط برجلیه فی الارض په داسې حال کې چې نبی اسلام خپلې پښې په ځمکه راښکلې یعنی داسې په ډنګه ډنګولۍ روان کړی و فقال عبيد الله بن عبيد الله فحدثت به ابن عباس ماذا حديث عبد الله بن عباس تبيانك فقال نغيول اتدري من الرجل الذي لم تسمي عائشه ايت بيجي چا غسر سوكو چا عائشه زنان هاي نوم ندي خست هو علي اغا علي زنان هو اي مرض في بيتها تمريز ما ندا چي خدمتي وشي او بيتها ندا عائشه زنان ها كوتا مراد يخط برجليه دا ځکه چې په پښو نشو ودرېدلی او پښې یې نشي لګولی نو په داسې حال کې روان کړی و حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال ابن شهاب اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ابن شهاب ولدي مات عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود خبر راکړه دي ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت چې يقينا عائشه چې د نبی السلام بيبي ده هغې فرمایلی دي لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هر کله چې نبی السلام مریضتیا ضعیب کا درون شه څه معنی یعنی مریضتیا ضعیب کا واشتد به وجعه او درد نورم سخ شه استأذن ازواجهم اجازه وغوښتله د خپلو بيبيانو نه اي مرض في بيتي چې زما په کوټه کې خدمت وشي فأذن له نو دوی ورته اجازه ورکړه دغه بيبيانو ورته اجازه ورکړه فخرج بين رجلين النبي صلى الله عليه وسلم دو سړو تر منځ راووت تخط رجلاه في الارض چې د پخې پسمکه راخکلي بين عباس ابن عبد المطلب چې د عباس ابن عبد المطلب تر منځ او بين رجل اخر او د بل سړي تر منځ یعنی دو کسانو داسې نیولی و. قال عبید الله، عبید الله وی فاخبرت عبد الله بالذي قالت عائشه، ما عبد الله تخبر ورک پاغس سره چې عائشه ویلی. فقال لي عبد الله بن عباس، مات عبد الله بن عباس ویل هل تدري من الرجل الاخر الذي لم تسمي عائشه، ایا ته پوهېږې چې ابل سړی څوک و چې عائشه رضی الله عنها نوم نه دی اخیستی؟ قال روي قلت، ما ورته وویل لا نه. قال ابن عباس، عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وویل هو علي، هغه علي رضی الله عنه. د حدیث د الفاظ وضاحت بین عباس بن عبد المطلب و بین رجل اخر، دا په دې حدیث کې رال او په تیر شوي روایت کې داسې ذکر شول چې ید له على الفضل بن عباس و ید له على رجل اخر. نو دا کیسه یوه ده، جمع د دواړو حدیثو ترمنځ دا چې فضل ابن عباس د عباس رضی الله عنه همکارو، یا دې دواړو په نوبت دا خدمت کړی دی. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب، عقيل بن خالد ويش ابن شهاب ولدي، اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود، مات عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود خبر راك ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يقينا عائشه النبي صلى الله عليه وسلم بيبي ولدي، لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ما رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدي على بار بار مراجعه وكلا وروغر زدما، وما حملني على كثره مراجعته او وما من باعثنو بار بار وركر زدلو نبي عليه السلام تا الا انه لم يقع في قلبي، مگر دوم روچ زما پزرك دا نراتل اي يحب الناس بعده رجلا، شي من بو كي خلق رست نبي عليه السلام ندبل يسري سر قام مقامه جداغي پزي ودری دلی ابدا، هیڅ کله هیڅ کله به هم د نبی علیہ السلام نه ورسته د بل چا سره داسې مینه څوکونه کی، و الا انی کنت ارى انه لن يقوم مقامه احد، مگر زما دا ګمانو چې د نبی علیہ السلام په ځای به هیڅ څوک نه ودریږي، الا تشاءم الناس به، مگر خلق به هغه سپیر غنی او په هغه سره به بدپالی ونیسي. فاردت نو ما اراده وکړه ان يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر، چې نبی علیہ السلام دا امر د ابو بکر رضی الله عنه څخه واړی او د هغې په ځای بل کس امام مقرر کی. د الفاظ وضاحت، لقد راجعت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ذلک، یعنی کوم وخت چې نبی علیہ السلام جمعات ته نه شو وتلی او ابوبکر رضی الله عنه ته د جمع امر وکړ، نو د دغه امر په اړه مې ورته بار بار رجوع وکړه چې ابوبکر رضی الله عنه جمع ته مخکې نه کی، دا ځکه چې د عائشه رضی الله عنها دا ګمانو چې خلک دا نه خوښوي چې د نبی علیہ السلام په ځای بل کس ودرېږي، بلکې دا کار سپیره ګڼي. ایعدل ذلک، یعنی چې د منځ دغه امر د ابوبکر رضی الله عنه نه واوړي او بل څوک امامتي وکړي. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال عبد اخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال الزهري، واخبرني حمزه بن عبد الله بن عمر عن عائشه قالت عائشه رضي الله عنها نقل لدواي، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي، هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زما کوټې ته داخل شه، قال نو یې فرمایل مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر رضی الله عنه ته امر وکړ چې خلکو ته لمونځ وکړي. قالت عائشه رضی الله عنها وای، فقلت ما ویل یا رسول الله اذا الله رسول الله، ان ابا بکر رجل رقیق، یقینا ابو بکر نرم سړی دی، اذا قرا القران، کله چې قران لولي، لا يملك دمعه، خپلې وښې نشي قابو کولی، بې اختیارتي وښې رواني، فلو امرت غير ابي بكر كتچيري دا ابو بكر زلان سوا بل چا ته امر وکنو دا بخي. قالت عائشه زلان هواي، والله ما بي الا كراهيه، قسم بالله فما مني بل سبع سنو مگر دا خبره، كراهيه اي تشاءم الناس، چې ما دا بدګن ل چې خلق بس پیرواله محسوس کی بي اول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاول هغه چا سره چې دا نبي السلام په زی ودريږي ان سپيره به وګني. قالت عائشه زلان هواي، فراجعته مرتين او ثلاثا، ما ذكرت يدري كرد خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فرمائل ليصلي بالناس ابو بكر، خالك تدي ابو بكر منزوكي، فان كنا صواحب يوسف، تاسخ يوسف عليه السلام اغمل غري زنانا يستي اني داوي بسير يستي، فان كنا صواحب يوسف اي مثل صواحب يوسف، دو يوسف عليه السلام د زماني زنانا وبسير تاسو يستي. صواحب جمد صاحبتون دا ملغري تيوي جمع ذكر اورا، چې دا خطاب یا عائشه او حبسه رضی الله عنهما دواړو ته دی، په دې اعتبار سره چې اقل د جمع دوه دي، یا د دې دواړو په شمول نورو هغه زنانو ته هم دی چې دلته حاضرې دي، او دوی سره موافق دي لدی وجه چې چوپی پاتې شوی دي یا هم یوازې عشر زنان هته دغه خطاب دی جمع راوړی ده خو مراد یې یو کس دی. دلته تشبیه بلیغه ده، مراد یې دا دی چې تاسو د یوسف علیه السلام د زمانې زنانو په څیر یاست چې خبره یې وښکاره کوئ خو اصلي مقصد مو په بله خبره کې، ځکه هغو زنانو هم دا خبره ښکاره کړې وه چې د عزیز مصر ښځې یوسف علیه السلام ته په میلان ملامته کوله، خو بل طرف ته ورته په خپله میلان شوی و، تر دې چې یوسف علیه السلام د جیل ارزو وکړه. ویې ویل: قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه والا تصرف عنی کیدهن اصب الیهن واکن من الجاهلین. یوسف علیه السلام ویل: ای رب زما، ما ته جیل له هغه څه غوره دی چې دوی ما هغې ته رابلي، که ته چیرې مانه د دوی پریب او مکر وانړې نو زه به دوی ته مایله شم او زه به د جاهلانو نه شم. نو مقصد یې دا دی چې تاسو هم د هغوی په څیر یاست چې په ظاهر کې د ابوبکر زلانو نه امامت اړوئ، په دې بانه چې د هغه زړه نرم دی او د قرآن لوستلو په وخت کې د ژړا له وجې نشي ټینګېدلی، خو مقصد مو بل دی چې هغه مو پټ کړی دی. حافظ ابن حجر په فتح الباری کې ویلي دي: المراد انهن مثل صواحب یوسف فی اظهار خلاف ما فی الباطن. مراد وی دا دی چې دوی د یوسف علیه السلام د زنانو په څیر دي، یعنې د هغې د زمانې زنانو په څیر دي چې په زړه کې یوه خبره پټه کړې ده خو په خوله بله ښکاره کوي، یعنې مقصد یو دی او وی بل څه. ثم ان هذا الخطاب وان كان بلفظ الجمع بدا خطاب كسهم بلفظ جمع سرده فالمراد به واحد مراد يوكسته وهي عائشه فقط جاءها عائشه زن هذا يواز. كما ان صواحب صيغه جمع والمراد زليخه فقط، لكن الصواحب د جمع صيغه ومراد يواز زليخه هذا جدغه طريقه زليخه كروا. ووجه المشابهه بينهما في ذلك ان زليخه استدعت النسوه، وجد مشابهات د دوړو ترمنځ ده چې زليخه زنانه راغوښتې وې، و اظهرت لهن الاکرام بالضیافه، او دوی ته میلمستیا کړې و، اکرام یې ورته ښکاره کړې و چې ستاسو اکرام کوم، دا خبره ښکاره وه. و مرادها زیادت علی ذلك، خو مراد یې د دې نه زیادت و، یعنې یو زیاتي خبره مراد وه، دغه اکرام یې مراد نه و. وهو ان ينظرن الى حسن یوسف، هغه دا و چې دوی د یوسف علیه السلام ښایست وګوري، و یعذرنها فی محبته، او دغه د عزیز مصر ښځه د هغې په محبت او په عشق کې معذوره وګڼي. وان عائشه اظهرت، نو عائشه رضانها هم راښکاره کړې و دا خبره، ان سبب ارادتها صرف الامامت عن ابيها، چې د دې د ارادې سبب چې د خپل پلار نه امامت اړې هغه دا دی چې كونه لا يسمع المامومين القراءه لبكائه، چې ابوبکر زانه به د ډېر ژړا له وجې ونشي کوله چې مقتدینو ته قرآن واوري. ومرادها زيادة على ذلك، خو مقصد دین زیتی خبره وه، وهو الا يتشاءم به الناس، هغه دا چې خلق په دې سره سپیروالی محسوس نه کړي. نو د حافظ ابن حجر د خبرې مقصد دا دی چې نبی علیه السلام چې د عائشه زنانه تشبیه د یوسف علیه السلام د زنانو سره ورکړې ده، نو د دې تشبیه مقصد دا دی لکه څنګه چې د عزیز مصر ښځې زنانه راجمع کړې وي او خلکو ته دا ظاهره کړې وه چې زه ستاسو اکرام کومه، زنانو ته دا خبره ظاهره کړې وه، خو مقصد یې پکې بل یې و، هغې پټ کړی و، هغه دا چې دغه ښځې زلیخا د یوسف علیه السلام په محبت کې معذوره وګڼي، د هغې حسن ورته راښکاره شوي وي چې ګوره دا خو معذوره ده، دې ته څه ګرمتیا نشته، که دا په دې باندې عاشقه شي نو ګرمانه ده. نو همداسې عائشه رضانها هم یوه خبره راښکاره کړې وه خو بله پټه کړې وه. ښکاره خبره دا وه چې ابوبکر رضانه زړه نرم دی، نو مقتدینو ته به قرات وانه ورولی شي، جړا به پرې غالبه شي، خو بله خبره پټه کړې وه، هغه دا چې خلق د ابوبکر زمانه په وجه سپیروالی محسوس نه کړي چې دا د نبی علیه السلام په ځای ودرېده او دا یو سپیره سړی دی، نو ځکه نبی علیه السلام د هغوی سره تشبیه ورکړې وه. امام نووي رحم الله وای: ان کن صواحب یوسف ای فی التظاهر علی ما تریدن، تاسې د یوسف علیه السلام د زنانو په څیر یاست، یعنی په ښکاره کولو د هغه څه کې تریدن چې تاسو اراده کړې ده، وکثرت الحاحکن فی طلب ما تریدنه وتملن الیه، او په ډیر اصرار کولو سره په غوښتنې د هغه څه کې چې تاسو اراده کړئ او میلان هم ورته کړئ. والمعنى الاول اولا، خو اولنی معنی ډیره غوره ده: فان صواحب یوسف کلهن اظهرن غیر ما ابطن، ځکه د یوسف علیه السلام د زمانې زنانو ټولو ښکاره کړی و هغه څه چې د هغې خلاف یې پټ کړی و، کما تشیر الیه الایه وسیاق القرآن، لکه څنګه چې آیات او د قرآن سیاق ورته اشاره کړې ده. وكذلك عائشة رضي الله عنها هم داس عائشة رضي الله عنها لم تنفرد بمطالبة صرف الإمامة عن أبي بكر، یوازې نه و په دې مطالبه کې چې امامت دې د ابوبکر رضی الله عنه واوړي، بل اشترکت مع حفصه رضی الله عنها، بلکې د هغې سره په دې مطالبه کې حفصه رضی الله عنها هم ملګرې وه، کما هو مصرح به فی الروایات، لکه څنګه چې دا خبره په روایتونو کې ښکاره شوې ده. نو دا خو یې د دغه تشبیه مقصد دی. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت عائشة رضي الله عنها نقل دواي لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم هركلة رسول الله صلى الله عليه وسلم درنش إني مرض سختش أو مرض وجن زيبش جاء بلال بلال زانه راغ يؤذنه بالصلاة جاغيت دمونز خبر وركو فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم فرمائل مروا ابا بكر او بكر زنه تامر وكيف فليصلي بالناس تخلق تجموكي. قالت عائشه رضي الله عنها فقلت ما ويل يا رسول الله يد الله رسول ان ابا بكر رجل اسيف يقن ابو بكر ونرم زوالا سعيده وانه متى يقوم مقامك او داك كلاستا بزي ودريك لا يسمع الناس ان خلق تبقرات وانا ولا شيء فلو امرت عمرك تجري عمر زنه تامروكي نخبي. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم فرمائل مروا أبا بكر فليصلي بالناس أمرك يا بكر زنه تشخلك تمنزوك. قالت عائشة زنه هواي فقلت لحفصة ما حفصة زنه تويلا قولي له نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف يقينا أبو بكر غمجا سريد وإنه متى يقوم مقامك لا يسمع الناس هغك ستاب زي ودرق نخلك تبقرات ونور ولش فلو أمرت عمر كتشير عمرت أمرك نخبي. فقالت له نو هغه هم دا خبره نبی صلی الله علیه وسلم ته وکړه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ان كنا لانتن صواحب یوسف یقینا تاسو چې خامخ یوسف علیه السلام د زمانه د زنانو په سیر یاست. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس او بکر تامر وکړي چې خلق ته منځو کی. قالت عائشه رضی الله عنها واي فامروا ابا بکر یصلی بالناس دوی امر وکړه او بکر زنه ته چې خلق ته منځو کی. قالت عائشه رضی الله عنها واي فلما دخل في الصلاة كلش أبو بكر زمانه منذ داخلش وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة نبي عليه السلام محسوس كده قبل زان نسبك واليش مرض يسبك شويده. فقام نودري ده يهادى بين رجلين جهد دو سلو ترمنز راروان كلا شويهو يعني داسي پردنگ دونگو لي راروان كلا شويهو ورجلاه تخطان في الأرض فداسي حال كي جبخي پز مكماني راح كلي. قالت عائشة رضي الله عنها واي فلما دخل المسجد كلش جمعه داخل شنه بي السلام سمع ابو بكر حسه او بكر زلنه داغه په کشاری پویشه ذهب نو شروع شو يتاخر جرستکیدا فاوما اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نو نبي السلام ته اشاره وکړه هم مكانك چې خپل زمانه ولاړ پادشاه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نو رسول الله صلى الله عليه وسلم راغي حتى جلس عن يسار ابي بكر تردي چې دا ابو بكر زلنه چپ طرف ته کېناست. قالت عائشه زلنه هواي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس نو رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقته منسكو جالسا بناستا وابو بكر قائما او بكر زانه ولاړو يقتدي ابو بكر بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر زانه ده النبي صلى الله عليه وسلم منس بس اقتداء كولا ويقتدي الناس بصلاه ابي بكر او خلقو ده ابو بكر زانه منس بس اقتداء كولا. ده حديث الفاظ وضاحت اسيب يعني غمجن انسان ده نرم زره ده دير زر جلا ورزي. فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة ده سياق ظاهر خبا دي دلالت كي چه نبي صلى الله عليه وسلم كلا أبو بكر زانه تا ده إمامت أمر وكرو أو هغا جمع ودر ولا نفهم ده وقت ده نبي صلى الله عليه وسلم مرس بكش أو جمع تا پداس حال كي روت چه دو كسانو دلاس نني ولو خو حقت داس نده بلکه كلا چه نبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر زانه تا جواب بوليگو نو هغا ده مخصطان وقتو أو كلا چه ده نبي صلى الله عليه وسلم نمرس بكش أو دو كسانو لاس نني ولي منس رويست نو دا ماسپخیم منځ وخت وو. نو دلته د سیاق ظاهر مراد نه دی بلکې ظاهر یې پرېښودل شوی دی او معنی داسې ده چې ابو بکر زنه جمع ودروله نو یو ورځ چې کله جمع ودروله د نبی السلام مریضتیا لږ سپکه شوه او منځ ته راووته الی اخره. یهادا بین رجلین یهادا د مجهول صیغه ده معنی یې د دوه کسانو ترمنځ ډنګه ډنګولی را روان وو. حدثنا من جاب بن الحارث التميمي قال اخبرنا ابن مسهر حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه وفي حديثهما بمنتى من جاب بن الحارث التميمي حديث بيان كرده ومنتى ابن مسهر خبر كرده حاكي تحويل الإسناد إشارة بمنتى إسحاق بن إبراهيم حديث بيان كرده أغي منتى عيسى بن يونس خبر كرده شداد وارد أعمش نفهم دي إسناد سر نقلي. عمدہ الفاظ دے خود دے دوڑ پہ حدیث کی داسی الفاظ راغل دی لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض شا مرضہ الذی توفی فیہ فاغ مرض سر چبیب کی وفات شا وفی حدیث ابن مسہر او پہ حدیث دا ابن مسہر کی دی فاوتی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راوستل شا حتى اجلس الى جنبه ترديش ابو بكر زمانه په اړه کې کېنه ولش وکانه نبی صلی الله علیه وسلم یصلی بالناس و نبی علیہ السلام چې خلکو ته منځ کو او ابو بکر یسمعهم التکبیره او ابو بکر زمانه د نبی علیہ السلام تکبیر خلکو ته اورو خلکو ته رسو او فی حدیث عیسی او په حدیث عیسی کې دی عیسی ابن یونس فجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم یصلی ابو بکر الى جنبه نو کېنه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې منځ کو او ابو بکر الى جنبه او ابو بکر زمانه اړه کې وابو بكر يسمع الناس او ابو بكر زانه خلق تد النبي صلى الله عليه وسلم تكبير رسو حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام حاء وحدثنا ابن نمير والفاظهم متقاربه قال حدثنا ابي قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه قالت بمن ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب حديث بين قد دوار ويلي دي جمت ابن نمير حديث بين قد جاغيد هشام نقلي حاكي تحويل الاسناد اشاره ده بیا مونږ ته ابن نمیر حدیث بیان کړی دی چې الفاظ د دې ټول یو بل ته نږدې دي. هغه وایي مونږ ته زما پلار حدیث بیان کړی دی چې هغه وایي مونږ ته هشام حدیث بیان کړی دی چې هغې د خپل پلار نه نقلی هغې د عائشه رضی الله عنها نه نقلی قالت چې هغې ویلي دي امر رسول الله صلی الله علیه وسلم ابا بکر رسول الله صلی الله علیه وسلم ابوبکر رضی الله عنه ته امر وکړه ان یصلی بالناس فی مرضه چې خلکو ته منځ وکړي فی مرضه د هغه د مرض په وخت کې یعنې کله چې نبی علیه السلام مریض و په دغه وخت کې ورته دا امر کړی و فكان يصلي بهم نو ابو بكر زلمه خلقت منزكو قال عروه عروه ولدي فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفه نو رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل زان سبقواله محسوس ك جيني مرض سبق شوي ده فخرج نروته واذا ابو بكر يؤم الناس شي ابو بكر زلمه خلقت امامتي وركولا فلما راه ابو بكر استاخر هركلشي ابو بكر زلمه نبي الله سلام ولده استأخر نورستش فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نورسول الله صلى الله عليه وسلم ورته اشاره وکړه اي كما انت يعني بخبل حال بادشاه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء ابي بكر الى جنبه نورسول الله صلى الله عليه وسلم د ابو بكر زمانه پسنګ کې کېناست اغي سره برابر فكان ابو بكر يصلي بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نو ابو بكر چې د نبي عليه السلام منز پسې منز کو والناس يصلون بصلاه ابي بكر او خلقو دا ابو بکر زمانه منز پسی منز کهو یعنی کلا چه با ابو بکر زمانه الله اکبرو کنو خلقو بیخ کتا که دالا ابو بکر زمانه دا نبی علیه السلام تکبیر خلقو ترسو دا خدا دا حدیث لبزی ماناو دا باب بی اوگود ده نو انشالله چه پا بل درس که با نور احادیث هم ذکر کو او دا دی باب چه کم پواید و دا دی احادیث و اغبه هم ذکر شی و صل الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.